الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, şunu yakar mısın Hoca Efendi? Kapalı mı? Sesin yeterli olmuyor, ben efendilerimle söylüyorum. Bunları kapatalım mı? Tamam. Geçen hafta devam ediyorduk, 28. ayette kalmıştık hatırlarsanız. Bu ayeti kerimede Firavun ile Hazreti Musa tartışırken Firavun'un "bırakın beni, öldüreyim bu adamı" dediği sözden sonra Firavun'un ailesinden olan ve fakat imanını gizleyen Hazreti Musa'ya inanan bir adamın ortaya çıkışını anlatıyor idik ve orada kalmıştık. Şimdi o ayetten başlıyoruz. وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ İnanan bir adam dedi. مِنْ آلِ فِرَعُونَ Firavun'un ailesinden olan inanan bir adam dedi. يَكْتُمُ اِيمَانَهُ İmanını gizliyordu. Allah söylüyor. Allah söylüyor. Hazreti Musa'ya inanmış fakat Firavun'un bürokratlarından olan, yakınından olan, ona yakın olan bir adam imanını gizliyordu. Bu kalktı dedi ki اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا Bir insanı öldürecek misiniz? اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللّٰهِ Rabbim Allah'tır dedi diye bir adam öldürülür mü? وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ Sizin Rabbinizden, Allah'ınızdan size bir takım deliller getirmiş. Bir takım deliller getiren adamı öldürecek misiniz? Ve in yekü kâdiben fe aleyhi kedibu. Eğer yalan söylüyorsa bu adam, yalanı kendi aleyhine. Bu yalan kendisinedir. Ve in yekü sadikan. Eğer bu adam doğruysa, eğer doğru söylüyorsa, yusubüküm size isabet eder, başınıza gelir. Ba'lullezî ya'idüküm. Size vaat ettiği şeyin bir kısmı sizin başınıza bela olarak gelebilir. Bir düşünün diyor yani. Neyse döneceğim ona. İnnallâhe lâ yehdi. Allahu Teala hidayete erdirmez. Zafere ulaştırmaz. Doğru yola götürmez. Men huve. O kimseyi ki müsrifun aşırı gitti. Kezzab yalan söyledi. Çok çok faal vezninde olduğu için çok çok yalan söyleyen ve aşırı giden bir insanı zafere ulaştırmaz, doğru yola götürmez Allah dedi adam. Bu sözü söylemiş. O sözü Allahu Teala bize tercüme ediyor. Arapçaya tercüme etti ve Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak koydu. Şimdi burada Allahu Teala bu konuşma arasında bu adamın çıkışını bize anlatmakla neyi vurguluyor? Yani Yüce Allah peygamberimizden 25 asır evvel, 30 asır evvel olmuş bir vakayı niçin bize anlatıyor diye söylersek şudur. Şunu kastediyor. Allah-u Teala diyor ki kibirli insanlar, yalan söyleyen insanlar yalan söylemeyen bir kültür, bir eğitimi benimsemezler. Böylece inançlar arasında, kültürler arasında bir mücadele oluşur. Ve bu mücadele ölüm noktasına kadar gidebilir. Düşmanlığa kadar gidebilir. Bu bugün dünyada da aynen böyledir. Geçmişte de böyle olmuş. Bu evrensel bir olaydır bu diyor Allah-u Teala. Böylece ayeti kerimede buna yer vermekle ileride kıyamete kadar inançlar arasında bir takım mücadelelerin, kavgaların olacağını ve bunun biraz daha ileri gidebileceğini söylüyor. Peki ne olacak? Peki ne olacak? Ne yapacağız? Bu böyle mi gidecek? Bunu da durduracak adamlara ihtiyaç var diye bu adamı bize anlatıyor. Yani böyle kavga eden iki grup arasında birisinin girip barış yapması gerektiğini, insanların bazı meseleleri düşünerek akıllarını başlarına alması gerektiğini, ama düşünmeleri gereken konu şudur diyor adam, bu adam. Ya adam doğru söylüyorsa? Alternatifli düşünmeyi bize öğretiyor. Karşıt düşünceyi. Yani ben bu işi benimsiyorum ama meseleye bir de şöyle bakabilmeliyim. İşte. Bugün dünyanın ihtiyacı olan konu bu. Bunu bana anlatmak için Allah-u Teala bu adamı gündeme getiriyor. Yani bu ne demek? Genellikle biz at bakışı gibi bir meseleyi kendi açımızdan ele alıyoruz. Doğru budur diyoruz. Öteki de diyor hayır bu böyledir, böyledir, böyledir, kavga ediyoruz. Şimdi adam diyor ki bir düşünün, eğer bu adam yalan söylüyorsa, yani bu adam olabilir yalan söylüyorsa, tamam. Ama bu yalan söylemesinin neticesi nereye gider? Kendi aleyhine olur yani. Ama bir de şöyle düşünün diyor. Meseleye şöyle bakın diyor. Ya doğru söylüyorsa? O zaman ne olacak? O zaman onun size vaat ettiği o azap başınıza gelebilir. Bir de böyle bakın meseleye diyor. Böylece bugün dünyanın, tüm dünyanın ihtiyacı olduğu bir konuyu gündeme getiriyor burada. Yani alternatifli düşünme, farklı açılardan meseleye bakabilme olayını gündeme getirmiş ve Allah-u Teala da bunu önemsiyor. Önemsediği için ayet haline getiriyor ve bize gönderiyor. Ama bizim buradan çıkartacağımız nokta şudur. Müslüman, inanan adam, bakınız, inanan adam çatışan kültür gruplarını veya çatışan dinleri kavga etme yerine onları ıslaha götürmenin yolunu aramalıdır diyor. İnanan adam böyle yapmış o zaman diyor. Sen de böyle yap demek istiyor bana. Peki ama nasıl ben ıslah edeceğim bunları? Soruyorum şimdi. Diyor bana ki ayet. O insanlara meseleye farklı bakış açılarından bakmayı öğreteceksin diyor. Bak, müthiş bir olay. Müthiş bir olay. Yani bunu hikaye olarak anlatırlar ama bu hikaye değil yani. Müthiş bir eğitim olgusu var burada. Ve inanan adamın meselelere düşmanlık duygusuyla değil, tamamen farklı açılardan bakabilmenin eğitimini yapacaksın diyor. O zaman böyle yaptı diyor. Ve alternatif bakış açılarını getirince diyor ki adam ayetin sonunda, mesele buradaki sizin tartışmanız diyor. Yani Hazreti Musa ile böyle tartışırken, öldürmeye teşebbüs ederken dikkat edin. Yalancı insanı ve aşırı giden insanı Allah zafere ulaştırmaz. Hidayete götürmez. Doğru yola götürmez. Derken iki tarafa da, Hazreti Musa tarafına da Firavun tarafına da hitap ediyor bu kavramla. Ne demek istiyor? Diyor ki eğer Hazreti Musa yalan söylüyorsa, aşırı gidiyorsa, o adamın zafere ulaşması mümkün değil. Ama ya siz bunu yalanlıyorsanız, ya siz aşırı gidiyorsanız, siz de zafere ulaşamazsınız. Bak, öyle bir laf konuşuyor ki, öyle bir söz konuşuyor ki adam, bunu Allah bize ayet olarak gönderiyor ve çok ilginç bir kafa varmış bu adamda. Ana bu adam kimse şimdi, bunun ismini vermiyor. Bir adam diyor, bir adam. Ama bak, bir buçuk sayfa onu anlatacak şimdi. Bir buçuk sayfa onu anlatacak. Bu ne demek oluyor şimdi arkadaşlar? Bu şu demek oluyor. Müslüman meselelere alternatifli bakar. Yani karşıt görüşlerle bakar, meseleyi analize eder. Ama sonucu Allah'a bağlar. Allah bu işi nasıl değerlendirecek? Onu da gündeme getirmesi lazım. Çünkü Allah'ın olmadığı bir yerde, Allah'ın hakem olmadığı bir yerde problem çıkacak. O problemleri halledemezsiniz. Meseleyi Allah'a bağlayamazsak bu işi halledemeyiz arkadaşlar. Bu mümkün değil. Onun için bak burada ayet-i kerimenin sonu böyle geldi. Bakınız bu ayetten neler çıkarttı. Gördünüz mü şimdi ayeti analize yapınca? Dev gibi bir ayet. Yani onu hikaye olarak anlatıyorlar ama bu hikaye değil. Devam ediyor. Aynı adam devam ediyor şimdi. Ya kavmi, dönmüş topluma. Ey kavim diyor, ey toplum. Lekümül mülkü. Bugün iktidar, siyasi erk size aittir. Yani Firavun'a diyor ki, evet bugün iktidar bize aittir. Size ait. El yem bugün. Zahirine fil erdi. Yeryüzünde muzaffer olarak, galip olarak iktidar size aittir. Doğru. Yani siyasi erki elinde bulunduruyorsunuz. Bak şimdi. Femen yansuruna min be'sillahi incana. Ama dikkat edin diyor. Siyasi erk elindedir diye zulme gitme. Çin adam söylüyor. Ama bak bir soru sorayım size diyor. Femen yansuruna, kim bize yardım eder? Min be'sillahi incana. Eğer Allah'ın gazabı, Allah'ın azabı bize gelirse kim yardım eder bize? Senin siyasi erkin neye yarar? Allah'ın belası gelince sen ne olacaksın sen diyor o zaman. Dikkat et diyor. Bu siyasi erkini zulüm haline dönüştürme diyor. Bak şimdi adama bak. Adam neler konuşuyor şimdi orada. Orada olsaydık da dinleseydik. Firavun'un karşısına çıkıp Firavun'la mücadele veriyor. Şimdi. Mücadele değil de yani doğruyu anlatıyor ona yani. Eğer Allah'ın gazabı bize gelirse kim yardım eder bize? Gale Firavun'u. Firavun dedi bu sefer. Bak şimdi. O konuştu. Oturdu. Kalktı Firavun. Diyor şimdi. Ma uriküm illa ma era. Ben, Firavun diyor ki, ben sadece size görüşümü anlatıyorum. Benim doğru gördüğüm noktayı size izah ediyorum. Diyor. Ve ma ehdikum illa sebiler reşad. Ben sizi ancak doğru yola götürmeye çalışıyorum. Başka bir şey yaptığım yok. Yani benim kastım, Firavun diyor şimdi. Benim kastım size görüşümü beyan etmektir ve sizi doğru yola götürmektir. Şimdi işe bakın şimdi. İşe bakın şimdi. Firavun bile diyor ki ben kral olduğu halde onun ben Allah'lık iddiasında bulunan bir adam bile karşısında alıyor adamı muhatap alıyor konuşuyor ha dikkat et. Dikta yok yani bak şimdi olacak iş değil. Olacak iş değil şimdi. Diyor ki ben görüşümü beyan ediyorum. Yani buna ne anlıyorsunuz? Bir demokratik anlayış var burada şimdi. İşe bak. Ben size görüşümü beyan ediyorum. Ben de size sadece doğru yola götürüyorum. Şimdi Firavun bile doğru yolu arıyor. O bile doğru yolun farkında. O bile bir doğru var kafasında. İşe bak. İşe bak sen şimdi. Yani şu arkadaşlar. Şeytan insana diyor Allah ayetlerde kendi amellerini süslüyor ve onu doğru gösteriyor ona diyor. Bak şimdi. Çünkü eğer insan kendi hatasını görse bu hatalar yapılır mı dünyada? Yani sen yemeğin içerisinde pis konmuş, böcek konmuş görseydin yer misin onu? Yok. Ama o kadar güzel bir yemek önüne koydular ki şahane. Şahane bir yemek ama içinde böcek var. Yedin gitti. Böceği de yedin. Ha, şeytan böyle sanki hap gibi, ilaç gibi o dışarıdaki tatlılık olmasa o ilacı alman mümkün değil. Sana tatlı ile yutturuyorlar. Şeytan da insana kendi amellerini süslü göstererek zehiri yutturuyor. Firavun bile diyor ki ben sizi doğruya götürüyorum. Ben size görüşümü beyan ediyorum. Bu adam öldürülmesi lazım diyorum. Bu adam sapıttı. Dininizi değiştiriyor. Yukarıda demişti ya geçen hafta anlattım onu. Dininizi değiştiriyor bu adam. E o zaman bu adamın öldürülmesi lazım. Bu benim görüşümdür. Ama bundan kastım benim sizi doğru yola götürmektir. Ve galellezî âmene. O iman eden adam dedi tekrar. Firavun'un bu konuşmasına karşılık o dedi ya kavmi ey kavmim inni ehafu aleyküm misle yevmil ehzab Bak şimdi, ben korkuyorum size karşı, korkuyorum. Neyi? Misle yevmil ahzab. Ahzab, hizipten gelir. Hizip, grup demektir. Hizip, parti demektir. Grup. O gruplar misli gibi, o gruplar misli gibi, onlara çarpan azap gibi azabın size gelmesinden korkuyorum. Diyor şimdi. O iman eden adam ayağa kalkmış. Diyor ki, ey kavmim, ben korkuyorum size. O gruplara gelen azabın gelmesinden korkuyorum. Soruyoruz ayete, kimdir o gruplar diye. Allah anlatıyor onu. Diyor ki, misle de'bi kavmi Nuhin ve Adin ve Semud. Nuh kavminin, Ad kavminin ve Semud kavminin başına gelen olaylardır diyor. Buradaki gruplar dediği o. Yani milletler, kavimler. Kim onlar? Ad kavmi, Nuh kavmi, Semud kavmi. Onlar battılar. Başlarına bir takım belalar geldi. O belaların bilgisi bu adamda var. Bu iman eden adamda. Diyor ki kavmine, İşte Ad kavmine, Nuh kavmine, Semud kavmine gelen belaların sizin başınıza gelmesinden de ben ürküyorum. Vellezine min ba'dihim. Bu kavimlerden sonra gelen kavimlerin başına da geldi o olaylar. Ve mallahu yuridu zulme li'ibad. Ey kavmim, dikkat edin. Allah kullarına zulmetmez. Allah kullarına bela vermez, azap etmez. Kullar kendi yaptıklarını başlarına getirirler diyor. Müthiş bir izah tarzı bu. Müthiş. Zaten ayet oluyor yani. Adam öyle bir konuşma yapıyor ki o konuşma bize ayet olarak geliyor. Şimdi burada arkadaşlar, Allah bize niye anlatıyor? Bu Semud kavmini o adam niye misal verdi? Nuh kavmini, Ad kavmini. Bu şudur. Tarihin fonksiyonunu, tarihin görevini, işlevini anlatıyor burada. Ne demek o? Diyor ki, eğer kavimler, toplumlar, milletleri idare edenler tarih bilgisine sahip olursa, geçmiş tarihteki olaylar neden meydana gelmiş? Bu nedenleri bilirlerse, gününde idare ettikleri toplumdan o hataları korumaya çalışırlar. Bunu anlatıyor. Böylece biz buna sosyoloji biliminde şöyle deriz. Geçmişten ibret alarak geleceğe projeksiyon yapmak, geleceğin olaylarını çözmek. Gelecek, oradan ibret alacaksın, gününün olaylarını çözeceksin. Biz buna tarih felsefesi diyoruz. Eğer bir toplumu idare edenler geçmiş olayların nedenlerini bilmezse siyaset yapamazlar. Bunu söylüyor. Adam bunu söylüyor. Yani Firavun'a demek istiyor ki, dikkat et. Bir bak, tarih bilmiyor musun sen? Senden evvel Nuh kavmi niye battı? Niye Semud kavmi battı? Niye Ad kavmi battı? Niye sana kadar gelenler, o toplumlar niye çöktü? Bunun bilgisi şarttır arkadaşlar. Bir toplumu idare edenler, siyasiler, dünya siyasileri mutlaka geçmiş toplumların çökme nedenlerinin bilgisine sahip olmasının zorunluluğunu anlatıyor bu ayetler bize. Ha, bu ne demek istiyor aynı zamanda? Demek istiyor ki bir üniversitede mutlaka geçmiş tarihin felsefesi anlatılmalıdır. Yoksa bir hava meydanı, bir harp alanında 10 tane deve varmış, 80 tane at varmış. Bunlar önemli değil. Yok efendim, falan toplum falan toplumu yendi. İşte ondan şu toprakları aldı. Şu anlaşmayı yaptı. Tarih böyle okutulmaz. Tarih, o olaylar niye oldu? Sebebi neydi? Niye çıktı onlar? Netice, bu olaylar böyle olunca, sebepleri bu olunca netice ne oldu? aynen olaylar devam edebilir. Bu şuuru vermesi lazım tarihin. Bu bakımdan biz buna modern çağda şimdi tarih felsefesi diyoruz. Yani tarihin hikmeti bilinmeli. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kıssa ayetlerini göndermiş. Yani geçmiş kavimlerin niçin battığını, nasıl battığını anlatıyor. İşte bu bilinci veriyor Kur'an-ı Kerim bize. Burada da bu iman eden adam kalkmış Firavun'a dedi ki, bir bak, geçmiş toplumlar niye battı? Dikkat et. Eğer başına bir bela gelirse diyemezsin ki Rabbim bana zulmetti. Çünkü Rab Allah kullarına zulmetmez. Kul kendi belasını kendisi hazırlar. Şimdi sen kalkar da Hazreti Musa'yı öldürmeye kalkarsan ve başına bir bela gelirse bunu tutup Allah'a benim Allah'ım beni öldürdü bana zulmetti diyemezsin ki demek istiyor adam Firavun'un huzurunda. Şimdi bu ayeti kerimelerden bunu çıkarttığımız gibi çıkartacağımız bir konu daha var. İnni ehafı sözü. Burada o inanan adam ben korkuyorum diyor. Endişe ediyorum diyor. Ha. Bu şu demektir. Müslüman egoist olmaz. Müslüman sadece kendisini düşünmez. Müslüman toplumu da düşünür. Onun için merak etmesi lazım. Toplum kafir bile olsa, işte bu adam mümin, aslında Firavun toplumu kafir, onlar için bile endişe ediyor. Onların bile iyiliğini düşünüyor. Müslüman, Müslüman olanın değil, Müslüman olmayanın iyiliğini isteyecek. Onların doğru yola gelmesini isteyecek. Onu da anlatmış oluyor. İnni ehafu kelimesiyle, bu inni ben demek, kesinlikle ben ehafu korkuyorum. Niye korkuyorsun, sana ne? Batarsa battı. Biz öyle demez miyiz? Biz öyle düşünürüz. Bana dokunmayan yılan mı? Batsın. Allah belasını versin bunların ya, bu kafirlerin ya. Demez miyiz biz? Böyle deriz değil mi? Onu demeyeceksin diyor. Hayır. Sen bile o adamın başına bir bela gelmesinden korkacaksın. Müslüman böyledir. Müslümanın gönlü dünyaya açıktır. Müslüman sadece kendisini düşünmez. Egoist değildir. Ha ben yaşayayım bu dünyada, öbürler batsın. Böyle bir düşünce Müslümana yakışmaz. Bunu anlatıyor burada. Bak nerede, neler çıkarıyorum buradan, görüyor musun? Ayetten. Yani bir bilseniz, şimdi bu ayeti kerimeyi okuyup da mana verebilseniz, Bayraktar Hoca neler yaptığını da bir anlayabilseniz. Şimdi burada bir ve mallahu yuridu zulmelli libad. Yuridu murad etmek, istemek manasına, irade etmek manasına. Allah kullarına zulmetmek istemez. Bu ayet Kur'an'da hemen hemen, ben şu anda tam kesin hatırlayamıyorum ama böyle bir gözümün önüne getiriyorum Kur'an-ı Kerim'i. Hemen hemen en azından 20-30 yerde geçer. Buna benzer ayetler var. Aynı ibareyle geçenler var. Muhiddin Arabi çok güzel bir izah getiriyor bu ayete. Çünkü bu ayet çok meşgul etmiş İslam alimlerini. Çok meşgul etmiş. Çeşitli izahlar getirmişler ama en doyurucusunu benim rastladığım kadarıyla efendim Muhiddin Arabi yapıyor. Fususul Hikem isimli kitabında. Efendim Muhiddin Arabi. Şimdi bu şudur. Allah kullarına zulüm yapmaz. Allah zalim değildir. Zalimlik kullara ait bir olaydır. Biz birbirimize zulmederiz. Birbirimize kötülük düşünürüz. Entrika düşünürüz. Ama Allah hiçbir zaman kullarına zulüm yapmaz. E o zaman nedir bu kadar dünyadaki kötülükler diye soruyoruz. Soruyoruz. Çünkü bazı insanlar Allah'a isyan ediyorlar. Diyorlar ki Allah istemeseydi başıma bu bela gelmezdi. Öyle diyorlar. Böylece başına gelen belayı Allah'a mal ediyor ve Allah'a isyan ediyor. Halbuki Allah-u Teala bu isyanı burada durduruyor. Diyor ki hiçbir anne baba, bir örnek olarak veriyorum, kendisine isyan eden evladının başına bile bela gelmesini istemez. İster mi? Söyleyeyim bana bakayım. Anne babasınız. Sana isyan etmiş, seni anne baba olarak tanımayan bir adam, bir evladın bile, bir gün bir yerden başına bir bela geldiğini duysan, söyleyebilir misin bana? Oh der misin? Ha? Hangi anne baba bunu der? Peki Allah diyor, benim yarattığım varlığı ben yaratıcı olarak, Allah olarak nasıl söylerim ben bunu? Kulumun başına bela gelmesini nasıl isterim ben? Öyle isteseydim bu Kur'an'ı gönderir miyim ona? Peygamber gönderir miyim ona? Onu terbiye eder miyim ben? Demek ki Allah kimseye bir kötülük gelmesini istemez. Bunu kul kendi başından, kendi iradesiyle yaptığını bilecek. Diyor ki Nisa suresinin 5. ayeti şimdi hatırıma geldi. Yani şimdi bana ışık yak. Dedi ki beni söyle. Ma esabeke min hasenetin femin Allah ve ma esabeke min seyyiyetin femin nefsik. Bak şimdi ayet diyor ki sana isabet eden iyilikten ne varsa bendendir diyor Allah. Senin başına bir iyilik geldi mi benden bileceksin. Ama bir kötülük geldi mi kendi nefsindendir. Ve ma asabeke min seyyiyetin, seyyiye kötü demek, femin nefsik kendindendir diyor Allah. İyi benden, kötülük sendendir. Dikkat et ey kulum. Sen kötülüğü istersin ben yaratırım. Ama yaratıcı benim tabii. Doğal olarak. Şimdi bu ayet-i kerimelerde çok ilginç bir gönül anlattı Allah. Gönül ve tarih anlattı bize. Tarihten ibret alınması gerektiğini söyledi. Ve de Müslüman, Müslüman olmayan insanlar için bile endişe edecek, korkacak. Keşke bu insanlar Müslüman olsa da, iyiye gelse de, güzele gelse de, doğruya gelse de, başlarına bela gelmese diye bir endişe, bir korku içerisinde olmalıdır. Bunu da Allah-u Teala bize anlatmış oldu. Devam ediyor. Veya kavmi, o Müslüman adam şimdi konuşuyor. Devam ediyor, ayakta konuşuyor. Veya kavmi, ey kavmim. İnni ehafu. Affedersiniz. İnanın 4-5 gündür yatıyorum. Sesim biraz şimdi geldi. Okulda fazla dersim olduğu için sesim kısıldı. Şimdi biraz geldi. Onun için buraya geldim vaaza yani. Veya kavmi, ey kavmim. İnni ehafu. Yine korkuyorum ben. Korkuyorum aleyküm size karşı yevmet tenad. O bağırışma, karşılıklı bağırışma gününü korkuyorum sizin için. Tenad kelimesi Arapçada arkadaşlar nidadan gelir. Nida, biz Türkçede kullanırız onu. Nida, çağırmak demek. Tenad kelimesi karşılıklı bağırışma manasına geliyor burada. O feryat günü, o feryat günü var ya diyor. Şimdi o adam diyor onlara ki, o inanan adam Firavun'un kavmine diyor ki ey kavmim, o mahşerdeki feryat gününü korkuyorum siz. O günde pişman olursunuz da çok bağırırsınız diye. Soruyoruz burada. O tenat günü ne olacak diye. Hatırlarsanız tam 7 sene 3 ay falan 6 sene 3 ay oldu. Bundan 6 sene 3 ay evvel size bir vaaz yapmıştım ben. Bu camiye ilk geldiğim zaman yaptığım vaazların ilklerinden biridir o. Ta Araf suresinde, Araf suresini baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6. sayfasını baştan aşağı size izah etmiştim. O 6. sayfasında Allah-u Teala mahşerde cehennemliklerle cennetliklerin konuşmasını anlatıyor. Birbirlerine nasıl konuşacaklarını anlatıyor. Ve nâdâ ashabul cenneti ashaben nâri en gadu vecednâ mâ ve'adenâ rabbuna hakkan فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّ diye başlayan o sayfada sanki diyor Allah-u Teala cennetliklerle cehennemlikler arasında bir perde olacak. O perdede cehennemlikler cennetliklere konuşacak, cennetlikler cehennemliklere konuşacak. Cehennemlikler cennetliklerden bize bir lokma su akıtın. Allah'ın size verdiği o sudan biraz akıtın, yanıyoruz diyecekleri ve cennetliklerin de onlara gördünüz mü şimdi Allah'ın dünyada vaat ettiği böyle yaparsanız size cehennemin var dediği o peygamberin öğretilerini hatırladınız mı şimdi? Tasdik ediyor musunuz şimdi? Ödüyoruz. Ama diyecekler ki cennetliler, iş işten geçti. Şimdi size bir yardım edemeyiz. Bu mümkün değil. O sayfayı baştan aşağı anlatmıştım size. Şimdi işte orada nida ve nada bağırdı, çağırdı demek. Cennetliklerle cehennemliklerin birbirine çağrışına yevmet tenad denir. Yani bu ayette onu anlatmadı ama o sayfayı baştan aşağı izah etmem lazım bir daha. 6,5 sene sonra bir daha izah etmem lazım ki ne olduğunu anlayasınız. Şimdi oraya girmemiz mümkün değil. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Şunu. Allah-u Teala o cennetteki şey ahiretteki cennetliklerle cehennemliklerin konuşmasını bize anlatıyor. O ayetler sadece ve sadece ahiretle ilgili midir diye bir soru soruyorum ben. Bir cevap alıyorum Kur'an'dan bu ayeti kerimede. Beraber katıyoruz onu. Şöyle bir olay çıkıyor. Bunların manasının %40'ı belki de bu dünya ile alakalıdır. Bu dünyada yanlışın peşine gidenler de bağırıyorlar. Doğrunun peşine gidenler de birbirine bağırıyor. Ama bir türlü biz insanların o gönülleri bir ateş içerisinde, inanmayan insanların gönülleri bir ateş içerisinde, bir cehennem içerisinde onların beyinleri. Onlar su istiyorlar. Onlar serinlenmek istiyorlar. O çağrı devam ediyor. Bu çağrı gazetesiyle, medyasıyla, televizyonuyla dünyada var. Çağrı var. Cehennemi görüyoruz. Ben görüyorum. Ama o cehennemin topluma meydana getirdiği feryatlar var ya. Ha, işte o anlatılıyor ki onlar korkunç bir azap içerisinde. İşte aramızda bir perde var. Bu perdeyi yırtmanın zamanı geldi. Bu insanlara su akıtmanın zamanı geldi. Bunlar serinlenmesi gerekiyor. Gönüller, beyinler korkunç bir azap içerisinde. Ve korkunç bir fikir cehennemi oluşmuş. Yanlış düşüncelerin cehennemi oluşmuş. İnsanların gönüllerindeki inkar inancı ve beyinlerindeki yanlış bilgiler insanların gönüllerini cehenneme çevirmiş. Ve bu gönüller toplumu cehenneme çevirmiş. İşte insanlık feryat ediyor. Ve nâdâ, ve nâdâ. İşte yevmet tenâd geldi çattı. Bana kalırsa bu ayetlerin %40'ı diyorum. %40 ihtimalli bu dünyadaki efendim yevmet tenâdı çağrışımı anlatıyor. Tabii ki bu dünyada bu çağrışımı yaşayanlar öteki dünyada da aynı çağrışımı yaşayacaklar. Onu Araf suresinde Allah-u Teala anlatıyor. Şimdi diyor ki o inanan adam diyor ki korkuyorum. Sizden korkuyorum. Neyi korkuyorum? O yevme tenadi korkuyorum sizden. Pişman olacaksınız. Bağırışacaksınız. Feryat edeceksiniz ama o feryadın hiçbir karşılığı, ona cevap veren hiçbirini bulamayacaksınız. İşte ben o günü sizden korkuyorum diyor. Böylece neyi anlatmaya getiriyor? Şunu demek istiyor bu inanan adam. Alttaki ayete inemiyorum çünkü zamanımız yok, ezan okunuyor. Şunu söylemeye getiriyor. İnsan, beyni olan insan, aklını kullanan insan pişman olacağı bir işi yapmaz. Bunu anlatıyor. Tamam mı? Aklınızı kullanın diyor Firavun'a. Diyor ki aklını kullan, beynini kullan, egoistlik yapma, efendim kibirlenme, Şöyle biraz otur bir düşün ve sonra gerçek hayatta, o ebedi hayatta pişmanlığın sonu gelmez. Dolayısıyla bir Müslüman insanlığa şunu anlatması lazım. Şu terbiyeyi vermemiz lazım. Bugün insanın en büyük hatalarından biri pişman olacağı işi yapıyoruz. Çok tatlı geliyor bize. Hemen yapıyoruz onu. Az sonra dönüyoruz, bakıyoruz ki eyvah, yapacak diye zannettiğim şey yıkmışım. Bu böyle bir elastiki bir psikolojik yapıya sahip olduğunu Allah 2. cüzün sondan 8. sayfanın 1. ayetinde söylüyor. Diyor ki, ey kulum, ey insanlar, size hoşunuza giden şeyin aslında içinde şer olabilir. Aslında şer gördüğünüz, kötü gördüğünüz şeyin içinde sizin için bir iyilik olabilir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Allah-u Teala aklını kullanan, dünyaya gönlünü açan ve insanların ıslahına giden, o ıslah kelimesini anlattık yukarıda hatırlarsanız, ıslahına giden insanlardan eylesin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.